بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 4 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1438 darasa ya kitabu شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية قول المؤلف رحمه الله تعالى قال واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذري الذباب والنمل كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الكون كله مدبر ومأمور أمرا كونيا. Huu ulimwengu wote anayeupeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wote na yote yanayojiri ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kauni yani ile qadar ambayo imeenea kila kitu. Ash-shamsu tasir wal-qamaru yasir wan-nujumu wal-aflaku tadur والدواب والطيور كل شيء يمشي على نظامه الذي قدره الله له. جوا لتنبيع كذلك مويزي وتنبيع كذلك نيوتا نكيلا كيليشوكو جوا أنغا كتك فيلي فينا بتنبيع فلك كتك فلك na wanyama, ndege, vyote hivi huenda kwa nidhamu ambayo ameikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. A'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, ni kuona kila kimoja kimeongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa qadar kauni. Nazama ad-dunya kullaha, Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka dunia yote katika nidhamu. Wama fiha min kainat wa makhluqat wa aflakin wa samawatin wa ard kulluha tajri bitakdiri al-khaliqi wa tadbirihi subhanahu wa ta'ala. Vyote hivi katika viumbe vyake, mbingu, ardhi na vinginevyo, vyote hutembea na kuwa kwa mpangilio aliyokadiria muumba na yule anayepanga mambo yote ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya tasiru wa tamdhi bi amri Allahi subhanahu wa ta'ala wa tadbirihi wa khalqihi wa iradatihi wa mashiatihi khadi'atun lahu subhanahu wa ta'ala kullu yajri li ajalin musamma. Hakuna chochote katika huu ulimwengu hufanyika isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vyote hutembea kwa amri yake na mipangilio yake Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى أي بإذن الله الكوني، وهو الأمر الكوني والمشيئة من الله سبحانه وتعالى. وإذن الله الكون قدر كون أمره كدريا لنياك خير نشار. وهو الأمر الكوني والمشيئة من الله سبحانه وتعالى كنا جنب لولوته وتوكيه نكجير اسبقوك ومتاك وياكي الله سبحانه وتعالى أنا شكتاك كتكوا ما شئت كان وإن لم أشأ وما لم تشأ وإن أشأ لم تكن حتى ممن كتاك حيوزكاني كوا haiwezekani mpaka atakapotaka nani Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah wa lihadha lamma qala al-Jabbar li Ibrahim aw qala fala tasiru min hawaha au min tadbiri ahadin ghairillahi jalla wa ala, hakuna chochote kinachokwenda kinyume na alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna chochote. Walihadha lamma qala al-Jabbar li Ibrahim alayhi salam ana uhyi wa umit, qala Ibrahim fa inna Allah yati bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar. Yule bwana aliposema kuwa mimi pia nahuisha nafisha, ni kama hakumuelewa Ibrahimu au alitaka kujifanya kutoelewa, akaambia sasa fanye hivi. Allah subhanahu wa ta'ala ulitoa jua kutoka mashariki akalipeleka magharibi, sasa wewe fanye hivi, leo wewe ulitoe magharibi ulipeleke mashariki, kinyume na vile Allah anavyofanya. Kama ni kweli, fa af'alu Allah jalla wa ala la ahada yastati'u an ya'malaha wa an yuhakiha, vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna yeyote anayeweza kuvifanya au kuiga. Fa huwa alladhi yudabbiru al-kawna subhanahu wa ta'ala wa yunazzimuhu ala ahsani nizamin wa adaqqihi, Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayepanga huu ulimwengu akauweka katika nidhamu iliyo bora kabisa daqiq ambayo haikosewi. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar, hakuna hata siku moja pengine kunsauliwa mtana huo mtana wenda, hakuna usiku unsauliwa usiku wa jana na thamu yake na mchana wa jana na thamu yake. Wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahu, yote kwa mpangilio yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yataghayyar wa la yatabaddal, mpangilio huu haubadiliki hauharibiki wala kubadilika. Ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut, tizama umbile lake aliloumba Allah subhanahu wa ta'ala halibadiliki, vile alivyoumba vile vile. Hakuna siku utatizama mbingu uone nyufa pale juu au rangi imbadilika, kwa pakwa rangi leo sema ile rangi nchoka, kuna kitu kama hicho kabisa? Subhanallah, lau kama mtu atakaa azingatie haya ataufahamu utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake na uwezo mkubwa aliokuwa nao subhanahu wa ta'ala. Fashamsu wal qamaru wan nujumu was samawati wal ardu mundu khalaqaha Allah ila an yashaa Allah nihayat ad dunya tasiru hasaba nizamin ilahiyyin muqaddarin la yataghayyaru wa la yatabaddalu, jua mwezi nyota mbingu ardhi kutoka adhiumbe hivi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho atakapotaka Allah wa hii dunia, vyote vyatembea katika kulingana na nidhamu yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliyoikadiria, hakuna kinachobadilika. Qala al-muallif rahimahullah wal iman bi anna Allah ta'ala qad alima ma kana min awwal ad-dahr wa ma lam yakun wa ma huwa ka'inun ahsahu wa 'addahu 'adda wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قال العلامة الفوزان حفظه الله: يجب إثبات العلم لله جل وعلا. نواجب كم ثبتشي الله سبحانه وتعالى صفة علم وإحاطته بكل شيء كو علم ياك إمينيا كلا كيتو. الله سبحانه وتعالى أسفتنا علم إلينيا كلا كيتو، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وعلمه لا بداية له ولا نهاية له. الله سبحانه وتعالى نمجوزي وكلا كيتو نمويزة وكلا كيتو نعلم ياك هين موانزو ولا هيتكون مشو. لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. علمه كسائر الصفات ثابت له في الأزل. علم ياك الله سبحانه وتعالى نكما بكي صف ذاك صف هي مثبوت وكي كتوك كالي هكونا منزواك. فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى هنا منزو والأول فليس قبله شيء، هكونا جوجوت قبلك ني ومنزو سبحانه وتعالى. كذلك مجينا yake na sifa zake na vitendo vyake havina mwanzo. وكما ان الله لا نهايه له فكذلك لا نهايه لاسمائه وصفاته وافعاله جل وعلا. كما vile الله سبحانه وتعالى هنا mwisho كذلك مجينا yake na sifa zake na vitendo vyake havina mwisho. وانت الاخر فليس بعدك شيء، hakuna baada yake chochote. Yeye ndio mwanzo ndio mwisho. Kama قال صلى الله عليه وسلم: انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر. Na hii ni katika dalili za nini? Uluwi Allah subhanahu wa ta'ala. فليس فوقك شيء. Hewe iko juu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. وانت الباطن فليس دونك شيء. Ni mjuzi wa kila kitu, hakuna kinachotoka nje ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wal imanu bi anna Allah ta'ala qad alima ma kana min awwal ad-dahri wa ma lam yakun wa ma huwa ka'inun ahsahu wa 'addahu 'adda. Allah alima ma kana wa madha fi az-zaman as-sabiq. Allah ni mjuzi wa yale yaliyojiri katika zama zilizopita. ويعلم ما يكون في المستقبل، نأجوا يلي تكوكوا كتك مستقبل. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، نأ الله أجوا يلي أمبايو هيابي لو كما يتكوا يتكوا فيبي، هذا كما هيابي لكن أجوا يكيوا تكوا فيبي. فالله محيط علمه بكل شيء. علم ياكي الله سبحانه وتعالى إمينيا كلا كيتو. ولهذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى أوامئ أسيما قوسها وكفار لو كما وترد شتين دنيان وتردية وكفيري ولولي وليكوناه قبل يكوفا نكففولي ونكون موتون ونجا رديش كان بيها يردين دنيان ساسا فنيني عمل جيما انتكفتين منفه مزيك وكيش انتوففو انتواتي أبيبوني وكيروري وتردية ولولي وكفيري وام. علم الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون للكفر maa anna audahum ila dunya lan yakuna abadan, pamoja na kuwa hawatarejea katika hii dunia abadan kwisha, lakini Allah yuwajua kuwa lau kama angeliwarejesha watarejelea ile kufuru waliokuwa nayo. Kwa hivyo ilmu ya Allah imeenea kila kitu, hakuna kinachotoka nje ya ilmu yake. Qawlu ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من قصر علم الله على الحوادث التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه فقد كفر بالله. نهاني قدرية القدرية ونو كنوش علم يا الله سبحانه وتعالى إليه تنقلية وسيمك والله هجو إجاب بك لتكي صلى الله العافيه والسلام. هاوا ولكفرشوا وليكنوش علم يا الله سبحانه وتعالى كو الله حجي مambo mpaka yatokee kisha ndio yajua hili jambo kadhaa wakakanusha ilmu ya Allah iliyotangulia. Yeyote mwenye kuitakidi hivyo faqad kafara billah lianahu jahada ilm Allah jalla wa ala, kwa hilo atakuwa amekanusha sifa ya ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahada ihatata ilmi Allah jalla wa ala, na atakuwa amekanusha kuenea kwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu. Wa athbata lillahi ilman naqisan, huyo atakuwa amemthibitishia Allah ilmu iliyo na upungufu. Fahuwa yakfuru biha, bila shaka anaitakidi itikadi kama hii atakfuru. فعلم الله لا يحد, علم يا الله سبحانه وتعالى هايوكيوي ميباكا. أما علم المخلوق فإنه محدود مهما بلغ وفوق كل ذي علم عليم. علم يا ونادام محدود كلا موجة أنا مجوزي كلكوه كلا ألينا إليم كنا يلي ألينا إليم كلكوه. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل رب زدني علما. تزام محمد صلى الله عليه وسلم أن باي أن يبب علم أن ينفى الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. pamoja na haya Allah akamfundisha ilmu yale ambao alikuwa hayajui, akamteremshia Qur'an na sunna yake mtume wa sallama ni wahi, bado Allah amwambia wa qur rabbi zidni ilma, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuzidishie ilmu. Na Allah hakumwamrisha mtume wake aombe ziada ya chochote isipokuwa ilmu. وقل رب زدني علما, na hii ni dalili kubwa katika adilla za utukufu wa ilmu, kwa mtume sallama hakuamrishwa aombe ziada ya chochote, hakuambiwa waqur rabb zidni mala, la waqur rabb zidni ilma, ilm. فالذي يحد علم الله ويقول يعلم كذا ولا يعلم كذا كافر بالله لأنه تنقصه وجحد عموم علمه بكل شيء. yoyote yule ambaye atakayesema kuwa ilmu ya Allah ina mipaka, kuna haya yajua na haya hayajui, huyu amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ametia upungufu na kukanusha kuenea kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu. قال البربهاري رحمه الله تعالى ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذه مسألة فقهية, يعني مسألة فقهية, وهي بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور. هابا أبينيش مشارتي ya kusihi nikah kwa jumhur ulama. Wa minha an yakuna biwaliyin wa anna almar'ata la ta'qidu li nafsiha. Miongoni mwa masharti ni kupatikane wali ambaye ndiye msimamizi yule mwanamke anayeolewa. Mwanamke hajiozeshi nafsi yake, yani yeye mwenyewe. Wa min shurutihi al-ishhadu ala al-aqdi, pia katika masharti yake kupatikane mashahidi wawili kushuhudia aqdi ile ikifanywa. Fala yaqidu aqdan sirriyan laysa alayhi shuhudun, haijuzu kufungisha ndoa ya kisiri. Na nikisema ndoa ya kisiri hapa, kama anasema Sheikh Al-Fauzan, si ile ambayo mkewe hajui, yani wa mke wa pili mkewe hajui, ile si ndoa ya kisiri. Si mashahidi wawili wako, wakiwepo mashahidi wawili kuna siri gani? Si siri. Hapa inakusudiwa siri wewe tu, pengine na yule wali peke yenu wawili, munkaba nishakuozesha binti yangu, nishakubali, hakuna shahidi yoyote aliona. Ndio kusudia Sheikh Al-Fauzan. Ama wakiwepo mashahidi wawili, hapa kuna tena siri, watu huita tundua ya siri, lakini si siri, hakuna siri. Madamu wapo mashahidi, ule usiri ushaondoka. Fahamiana hapa? Wazee naona wafurahi. Sasa siogopa nini? Ni siri siri. Ile siri yao wanaoelewa wao. Allah ya'inhu. Fa min madhhab al-muslimin i'lan an-nikah. Katika madhhab ya Waislamu ni kutangaza nikah. Wa mas'alatu al-wali halu khilaf. Na mas'ala ya wali kuna khilaf baina al-ulama, al-jumhur ala annahu la budda min waliyin. Wa 'inda al-hanafiyya annahu la ba'sa أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، ولكنه مذهب مرجوح يخالف الدليل. جمهور مكوين ركواني واجب كبتكاني ولي. حنفية وكسيمة هين نينو كمنامك كجيوزيش نفسياك بلا ولي. إنغواني مذهب مرجوح نا يخالف دليل وازي وازي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، في صحيح الجامع. هكون نكاح يسبقوك ولي نما شهيدي وولي وادليف. وقوله في الحديث الآخر لا تزوج امرأة المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. Mwanamke la tuzawiju almar'atu almar'ata wa la tuzawiju almar'atu nafsaha, mwanamke hamuozeshi mwanamke mwenzake wala hajiozeshi nafsi yake. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawiju nafsaha, mzinifu ndiye anayejiozesha nafsi yake. Wa hadha alhadith kadhalika sahahahu al-'allamah al-albani rahmatullah alayhi duna jumlat az-zaniya, fi jumla zaniya haipo. Hiki pande cha mwanzo kwa sababu Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Na pia hadithi ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fa nikahuha batilun batilun batilun. Wa hadha alhadith sahih sahahahu al-allamah al-albani rahmatullah alayhi fi sahih al-jami'. Zote hizi hadithi ziko wazi kabisa kupinga hii kauli ya kuwa mwanamke aweza kujiozesha mwenyewe. Na hii kauli kwa watu kuidhihirisha imeleta madhara makubwa sana katika mujtamaa. Ukaona eti mwanamke ameolewa kwao baba yake hajui kama ameolewa. Huenda wakakutana huko, si ni uzinifu tu nini? Wakafanya mambo yao akarudi nyumbani kama kawaida tu. Si kuna vitu vya kuzuia ujauzito? Basi uendelee kuishi, mzazi wake ajui wala kuna yote anayejua. Si makubaliano nakubali kutanaza na sije kwangu. Hakuna mtu ajue. Ili mvipi? Anakwenda kujiozesha mwenyewe. Naambiwa yafaa. Nani akudanganya? na wengine hujepa wanawake katika majumba yao wakaenda nao, baba yake ankataa, sitaki kukuozesha. Enyi wanawake, fahamuni, hakuna anayekujali maslahi yako wewe mwanamke kama wali wako. Ajua kile kilicho na maslahi na wewe. Maadamu amekataa, na kukataa kwake ni kwa misingi ya kisheria yanayoeleweka, si usawa kwako wewe ukaenda ukapiga panya root ukaanza kufanya mambo yako mengine kule. Na yasikitisha, haya mambo yameenea mpaka yafanywe na watu kama mambo ya kawaida tu. Mtu mchukua binti ya mtu akaenda kajiozesha kule, kisha baadaye yule baba shingo upande sema nitafanyaje bwana, haya nishakubali, kuliko mwanangu wazini nishakubali. Majamaa wana afurahi, kuna baraka gani katika harusi kama hizi? Na wewe unayekwenda kuposa akakataa yule baba, watakia nini lazima hiyo? No one but you, sio? Hakuna mwingine, wewe tu, sio? Akhi, wanawake wako wangapi? Wengi tu. Kwa nini uingie mahali kwa bughdha na watu hawakutaki? Kwa maslahi, maslahi ya nini kama si uharibifu na kutia dhiki katika majumba ya watu? Si lazima, isipokuwa kuna mambo labda yalipita pita huko nyuma, mwayajua wenyewe. Kafanya mambo yenu, kisha ndo mwanza kumbuka sasa, kuna nikah sasa bwana, mimi nakuja namtaka binti hiyo, hasitaki bwana, binti yangu sikukupendelea, yule mtu ana amri kadha kadha kadha kadha. Mwana binti siku ya pili amekimbia, amekimbia nyumba, haonekani yule binti, yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Mara wasikia amejiozesha. Na kuna wengine hawamchi Allah subhanahu wa ta'ala, waozeshaji aozesha yeye wala hajali, aozesha. Kwa nini bwana? Babake ankataa, mimi sasa nachukua wilaya. Kuchukua wilaya kwa misingi gani? Pia hilo jambo la kuchukua wilaya lina misingi ya kisheria. Huwezi kuchukua tu juu kwa juu ukaichukua, mimi nitamuozesha. La, ina misingi ya kisheria na ufuato. Na alikataa yule mzazi pengine kwa ajili gani? Je, alikataa kwa misingi ya kisheria ama amekataa? Pengine amekataa kwa misingi ya kisheria haswa, sababu yeye ndo anemsikilia utungu zaidi mtoto wake kama ni baba. Lakini ukajifanya wewe wafahamu maslahi zaidi, tena sisi ndio wabaya kweli kweli. Kwambia maslahi ya dini, maslahi ya dini. Sadada, wewe beba tu uende mzoga. Lakini usijifanye kutafuta dini na ukaiweka dini mbele yako, ukaingia katika haramu kubwa zaidi. Hakuna nikah mpaka kupatikane walii. Na sheria ilipoweka walii, kuna hikma kubwa mno ndani yake. Na wewe binti, nenda kajiozeshe. Kisha baada ya kujiozesha sasa, yatakayokupata kule utakwenda kwa nani? Itabidi umezee. Nikuja kafanya, wasikia wanawake wengine na mambo mingi yawapata kule mbele. Uliambiwa, sheria ilipokuamrisha ulikataa. Sasa pale yalipofika maji yashakusakama, sasa maji usakama, unajua sikupaliwa, husakama swa. Sasa ndio yajua kuna nani, kuna walii wake ambaye atasimama na yeye kumwonea utungu. Kwa hivyo tangu mwanzo ukujua kama huyo aweza kuonea utungu, sio? Haya mambo wallahi yasikitisha kuwa yamekuwa mengi sana katika mujtama. Na huu ni katika muozo ambao baadhi ya watu wanao. Mwanamke akishaolewa mara moja kiwato, yaweza kujiozesha tu, ana neno, si ana akili zake angewato. Akili zake. Mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea msimamizi kwa maslahi yake. Kwa maslahi yake. Kwa sababu ya udhaifu mkubwa aliokuwa nao. Na wanaume hawa waongo, asikudanganye mpaka ukafikiria furaha yako ya maisha iko katika mikono yake. Sio. Tena ukwambia mimi naona furaha yako iko katika mikono yangu na yangu iko katika mikono yako. Furaha iko katika mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. حتى ولو قال شيخ الفوزان اسمه حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد فإن العبرة بالدليل حتى أكسيم فقيه من الفقهاء نوم بسيم ولف مزيك سايلنت ولف موندو إلى مزيك نيك مزيك أجاب وجاب أمو واتو كسكي أكيد زوت واندوك كوني درس ولم بوم نمزيك واندويني مزيك ولف مكين كوني درس زمين يما يكا سايلنت سيو Si huyu bwana rafiki yangu peke yake sote wallahu musta'an qala hatta walau qala bi sihhati man qala min alfuqaha'i an ijtihad kuna fuqaha ambao kwa ijtihad yao wamesema ile nikah imesihi hata wakasema hivyo fa innal ibrata bidalil mazingatio ni dalili walahadha nassa almu'allif ala hadhihi almas'ala مع انها فقهيه pamoja na kuwa ni masala fiqhiya ameyataja hapa liubayina anna hadha huwa almadhhab as-sahih wa huwa almadhhab alladhi alayhi jumhur ahli alilm alladhi tadullu alayhi sunnah an-nabawiyya hapa amelitaja kubainisha kuwa ndio madhhab sahih ndio madhhab ambayo wamekwenda jumhur ya wanaovioni na ina dalili ya sunna ya mtume sallam wali ajli an tanbabita ankihatu almuslimin ili nikah za waislamu ziwe zimedhibitiwa kwa vidhibiti vya kisawa sawa siwe fawda wala tadkhuluha asirriyatu walihtiyaliya walihtiyalat isije kaingia ndani mambo ya kisiri siri na hila nyingi بل تكون واضحة علانية سوى وازي كبيس فإن الأنكحة من أهم الأمور لأنها ينبني عليها أسر وسباب نكاح نكتك مامب مهم سانا هابا هجين وفاميليا وينبني عليها ذراري نكون وطوتوا وتزليوا وينبني عليها نسب كنا نسابا هو توسيانا هو توسيانا هو وينبني عليها اشد من ذلك استباحه الفروج نكون جambo zito zaidi nao ni kuhalalisha tupu na hili ni jambo kubwa فلا بد من الضوابط الشرعيه لعقد النكاح الوارده في الاحاديث وفي الايات فهو ni wajib kupatikane vidhibiti vya kisheria katika kufungisha ndoa kama vilivyokuja katika Qur'an na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم qawluhu wa sadaqin qalla aw kathura amma sadaqu falaysa shartan lakinnahu wajibun mahari si sharti katika ndoa lakini ni wajib kwa mume kumpa yule mke nini مهاري ولهذا لو عقد بدون صداق صح العقد ولكن يفرض لها صداق مثيلاتها لان هذا حق لها كم فانو يكبيت ndoa bila nini bila mahari ile ndoa itahesabika ni sahihi isipokuwa baada ya kujua kuwa ile ndoa hakupewa mahari yule mwanamke itabidi alazimishwe yule mume kumpa mahari ya mfano wake kama yule mwanamke ikiwa dada zake walilipiwa 100,000 ya Kenya basi utaitafuta 100,000 umpe ikiwa ni 50,000 utampa 50,000 yani mfano wake sababu ni haki yake qawluhu wa man lam yakun laha waliyun fasultanu waliyun man la waliya lahu la budda min alwali lazima kuwe na wali والولي هو عصبة الزوجة الأقرب فالأقرب منهم أبوها ثم جدها وإن علا ولواتو واكي لمنمكي كتك أوباني وبابا نكتك والي ونومريثي baba yake kisha babu yake kwenda juu, thumma ibnuha wa ibnu ibniha wa in nazal, kisha mtoto wake na mtoto wa mtoto wake mjukuu wake kushuka chini, thumma akhuha ash-shaqiq, kisha tuenda kwa ndugu yake. Kwa hivyo mtoto wake utangulizwa juu ya nani? Juu ya ndugu yake, kisha ndugu yake, yani kaka yake, si dada yake, kaka yake ambaye ni kwa baba na mama, ash-shaqiq. Thumma akhuha lil-abi, kisha ndugu yake kwa baba. Thumma ammuha ash-shaqiq, kisha ndio yuaje ammi yake ambaye ndiye ndugu yake babake kwa mama na baba. Thumma ammuha li-abin, kisha ammi yake ambaye ni ndugu yake babake kwa baba. Thumma ibn ammiha ash-shaqiq, kisha ndio yoshuka ibn ammi yake ash-shaqiq, yani yule ammi yake ambaye ni ndugu yake baba yake kwa baba na mama, mtoto wake pia yuaje hapa sasa. Thumma ibn ammiha li-abin, kisha ibn ammi yake kwa baba, yani ammi yake ambaye ndugu yake baba yake yule mwanamke kwa baba, mtoto wake atakuwa wali kwa nafasi hii, yani kwa orodha hii aliyotaja Sheikh Al-Fauzan. Hadha huwa waliyul mar'ati, huu ndiye wali wa mwanamke. Fa idha qaddara anna imra'atan laysa laha waliyun min 'asabatiha fa hadhihi yatawallaha sultan, ikiwa kutatokea kuwa mtoto wa kike hana wali, kwa mfano amezaliwa nje ya ndoa hana wali sallallahu alaihi wasallam, ama amesilimu mwanamke na watu wake wote ni makafiri, katika hali kama hii kiongozi ndiye atakayekuwa wali wake, kama hapa kwetu tusema nani, qadhi ndiye atakayekuwa wali wake. Na katika zile nchi ambazo hakuna qadhi, pengine labda mkubwa fulani anayejulikana wa dini kama imamu wa msikitini ndio atakayekuwa wali wake, ikiwa hakuna kiongozi wa dini. Au man yanubu an as-sultan wa huwa al-qadhi fi al-mahkama, pia anayekuwa badala ya kiongozi kama qadhi katika mahkama aweza kuwa wali. Fala budda an yakuna lin-nikahi dhawabitu wa la yakunu fawda bihasabi ahwa'i an-nasi wa shahawatihim, mambo lazima yawe na vidhibiti na mipaka yamewekewa, wala isiwe ni fujo na zegere. Anayetaka akiwa na shahawa zake aenda aparamia mambo afanye balaa zake kisha atupe, aende kule atupe, katika hali kama hii si sawa. Na haya yatapatikana ikiwa watu hawatofuata sheria inavyoeleza, ama sheria ikifuatwa basi biidhnillahi ta'ala kila kitu kitakuwa kimedhibitiwa vile inavyopaswa, wallahu musta'an. Na haya masala kama tulivyotaja, balaa yake imeenea mno katika hii asri tunaoishi. Naktafi bihadha qadru, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.